إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گر تو سے قطار اندر قطار ابھی اگر ہو ایمان و یقین کا وہ مظہر تو آئے گا پھر سے فرشتوں کا لشکر اگر ہو ایمان و یقین کا وہ مظہر تو آئے گا پھر سے فرشتوں کا لشکر ہو راتوں کی تنہائیوں میں عبادت تو دن کو میدان میں شہادت کی چاہت ہو راتوں کی تنہائیوں میں عبادت تو دن کو میدان میں شہادت کی چاہت اگر نہ رہے دل میں دنیا کا نشتر تو آئے گا پھر سے فرشتوں کا لشکر اگر ہو ایمان و یقین کا وہ مظہر تو آئے گا پھر سے فرشتوں کا لشکر ہے پیغام عرب و عجم میں سنانا نہیں شان مومن کی سر کو جھکانا ہے پیغام عرب و عجم میں سنانا نہیں شان مومن کی سر کو جھکانا اگرچہ ہو دو ٹکڑ جسموں کا منظر تو آئے گا پھر سے فرشتوں کا لشکر اگر ہو ایمان و یقین کا وہ مظہر تو آئے گا پھر سے فرشتوں کا لشکر اگر بلکہ اصحاب صفا سے عابد بلال و عمار اور ابو ذر سے زاہد اگر بلکہ اصحاب صفا سے عابد بلال و عمار اور ابو ذر سے زاہد چلے آج ہم بھی عظیمت کی راہ پر تو آئے گا پھر سے فرشتوں کا لشکر اگر ہو ایمان و یقین کا وہ مظہر تو آئے گا پھر سے فرشتوں کا لشکر علم ہی نہیں اب عمل بھی سوارے محاذوں پہ شام و سحر ہم گزارے علم ہی نہیں اب عمل بھی سوارے محاذوں پہ شام و سحر ہم گزارے اگر چھوڑ دیں دین کی خاطر یہ گھر بر تو آئے گا پھر سے فرشتوں کا لشکر اگر ہو ایمان و یقین کا وہ مظہر تو آئے گا پھر سے فرشتوں کا لشکر بسا کر کے سینوں میں تاریخ ماضی اہل بدر کی ترابا کے غازی بسا کر کے سینوں میں تاریخ ماضی اہل بدر کی ترابا کے غازی لڑے دشمنوں سے